Wahai maka abagi, ya ilahi rajian. Wahai maka abagi, ya ilahi rajian. Minkar ridho, ridho fajud biwalai rahmaka ya rabbal ibadi raja'i raja'i wa ridhaka qasdi fastajib li du'ai du'ai rahmaka ya rabbal ibadi raja'i raja'i wa ridhaka qasdi فاستجب لدعائي. أريد فمن سواك دواك.